7 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. 4 gebruikers van een Philips-apparaat dat gebruikt wordt voor de behandeling van slaapapneu stellen de fabrikant aansprakelijk voor gezondheidsklachten. De gebruikers hebben kanker of hebben last van hoofdpijn of ademhalingsproblemen. Ze willen weten of het apparaat de oorzaak is van de klachten. In Nederland zijn ongeveer 50.000 van dit soort slaapapneu-apparaten verkocht. De situatie in de jeugdgevangenissen is verder verslechterd, concluderen 4 inspecties. De gevangenissen staan sinds de zomer onder verscherpt toezicht vanwege een tekort aan capaciteit en personeel. De situatie is nog niet verbeterd, zeggen de inspecties. Ook de kwaliteit van de behandelingen is verder achteruit gegaan. De 17-jarige Carlijn uit Arnhem, die sinds maandag was vermist, is weer gevonden. De politie verstuurde vanmiddag een Amber Alert vanwege de vermissing. Kort daarna werd het meisje gevonden in een woning in Arnhem. Volgens Hart van Nederland is ze in kritieke toestand. De politie meldt dat ze naar het ziekenhuis is gebracht. Een Britse zakenman is mede schuldig bevonden aan de dood van voetballer Emiliano Sala, bijna 2 jaar geleden. De Argentijnse voetballer vloog van Frankrijk naar Engeland toen het vliegtuigje in zee stortte. Sala en de piloot overleefden dat niet. De zakenman had de vlucht georganiseerd. De piloot had geen vergunning om zo'n vlucht te maken en hij mocht ook niet 's nachts vliegen, maar de zakenman zette hem onder druk om toch te gaan. De Nederlandse voetbalvrouwen zitten op het EK van volgend jaar in de pool bij Zweden. Dat is de uitkomst van de loting in Manchester. Nederland is regerend Europees kampioen. Zweden was op de Olympische Spelen in Tokio de verliezend finalist. De andere landen in de groep van Nederland zijn Zwitserland en Rusland. Het Europees kampioenschap is in juli in Engeland. Het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 8. Morgen zonnig en lokaal 19 graden. Vanaf het eind van de middag bewolking en wat regen. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De files van de avondspits zijn nu toch echt aan het verdwijnen. Maar bij Rotterdam gaat het nog erg traag op veel wegen. En dat hangt vooral samen met een ongeluk op de A4 bij de Benelux-tunnel. Richting Den Haag is 1 tunnelbuis dicht. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. Het loopt daardoor vast op de A15, vooral vanuit Gorkum. Daar staat tussen Ridderkerk en knooppunt Benelux 10 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Er staat ook nog file op de A16 bij de Van Brienen Noordbrug in beide richtingen met ongeveer 20 minuten oponthoud. Bij Amsterdam staat nog file op de A10 Noord richting Zaanstad voor de Koentunnel 5 kilometer met een kwartier vertraging. De oorzaak is een stilgevallen auto. Ster. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook zangeres Angelique Kidjo. Met haar Mother Nature Tour staat de viervoudig Grammy-winnares op 30 november in de Grote Zaal. Bestel op concertgebouw.nl. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Hey you, nice to meet you. Who are you today? The shiny and vibrant, the crazy and lazy, the strong and the powerful. Unstoppable you. Bij iWish krijg je nu €200 korting op een multifocale bril. Ben je in ieder geval super sharp you. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. Ja, die moet hier. Elke dag haar legpuzzel. Elke dag haar radioprogramma. Elke dag een middagdutje. Poes, poes, poes, poes, poes. Elke dag de poes zoeken. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Natuurlijk wil je als ondernemer gas geven met je duurzaamheidsdoelen. Het liefst vandaag al. Daarom kies ik voor duurzaam dieselen met Nestemeyer Renewable Diesel. Dat is een fossielvrije diesel voor alle dieselmotoren. Gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals gebruikt frituurvet. Het levert tot wel 90% CO2-reductie. En het mooie is, met Nestemeyer kun je direct overstappen met je hele wagenpark. Gewoon tanken en gaan. Ook direct duurzaam dieselen? Kijk op nestemeyer.nl. Prima aan de reizen? Wow, het kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. NPO Radio 1. VPRO. La France se couche, maar la France se meurt. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Frankrijk valt in slaap, Frankrijk gaat eraan. Aldus schrijver en journalist Eric Zemmour in 2014. En hoewel hij zich nog niet officieel kandidaat heeft gesteld, lijkt hij van plan een gooi te willen doen naar het Franse presidentschap. Over hem en over hoe rechts Frankrijk ervoor staat, daarover zo dadelijk Saskia Dekkers en Stefan de Vries. En premier Modi vliegt naar de klimaattop in Glasgow. En dat is op zich goed nieuws. Maar wat gaat hij als leider van een van de meest vervuilende landen ter wereld zeggen? Tot 19:30 is dit, Bureau Buitenland. Ja, de Indiase premier Modi dus. Hij heeft laten weten dat hij aanwezig zal zijn op de klimaattop in Glasgow. En dat komt goed uit, want veel andere grote leiders laten het afweten. Bovendien, als de derde grote milieuvervuiler van de wereld, na de VS en China, zijn de ogen op India gericht. Maar of Modi zich ook verantwoordelijk voelt om een oplossing voor de klimaatcrisis te vinden, dat is de vraag. Hierover Saskia Konniger, correspondent in India, maar nu even in Nederland. Goedenavond, Saskia. Goedenavond. Modi komt dus als een van de weinige grote leiders naar de klimaattop. Met welke belangrijkste boodschap komt hij, denk je? Ja, hij en zijn ministers hebben het over climate justice, of klimaatrechtvaardigheid. Hij presenteert zich graag als een voorbeeldig wereldleider, maar hij zit nu echt in een heel lastig pakket, want plannen zijn voor hem heel moeilijk uit te voeren. Dus hij wil meer begrip voor de Indiase situatie. Hij heeft zoiets van, ja, het Westen heeft makkelijk praten, want wij India zijn nog een groeiende economie. Er zijn zo'n 200 miljoen mensen die leven nog van $1 per dag. De fossiele industrie afbouwen is voor India een hele klus, omdat de vraag naar energie nog steeds toeneemt. Slechts een gemiddelde Indiër verbruikt een derde van wat er gemiddeld wereldwijd wordt gebruikt aan energie. En door de economische groei, wat hij heeft beloofd aan mensen en wat mensen graag willen, neemt de vraag naar energie enorm toe. Dus de vraag naar fossiele energie is niet af te bouwen, omdat het niet allemaal zo te vervangen is met alternatieve energie dat hij dat kan afbouwen om aan die vraag te voldoen. Ja, dus hij wijst is vooral heel veel werkeloosheid. Werkgelegenheid door die fossiele industrie. Ja, dus Modi wijst vooral naar het Westen. Hè? En hij zegt dus, ja, het is heel erg lastig om die CO2-uitstoot in India terug te schroeven. Die plannen zijn er wel, hè? Je refereerde daar net even aan. Leg uit, hoe zit dat? India had als doel om die eigen CO2-uitstoot in 2030 met 35% te hebben verminderd. Dat redden ze niet. En dat komt dus vooral door die afhankelijkheid van fossiele en vooral kolenindustrie, hè? Ja, dat komt dat de vraag neemt gewoon enorm toe. En ze zetten echt wel stappen, en dat benadrukt Modi ook, op alternatieve energie. Daar zet India ook enorm op in. Dus ze willen ook bijvoorbeeld transitie naar elektrisch vervoer. Dus daar slaat hij op de trom van, nou, daarin zijn we echt wel succesvol. Dat is ook zo, alleen het is gewoon heel erg moeilijk om aan de doelen te voldoen, omdat hij nog steeds vasthoudt aan de fossiele energie. Daar komt India niet makkelijk vanaf. Nee. Hij wil bijvoorbeeld in 2030 80% van alle twee- en driewielers omzetten naar elektrisch vervoer. En dat gaat lukken, maar ja, dat is nog steeds maar een druppel op een gloeiende plaat. Nou, woon jij in India normaal gesproken. Wat merk je daarvan, de klimaatverandering? Heel veel. Ik woon in Delhi. En vorig jaar was het tijdens de zomer bijna een maand lang 48 graden. Dus India gaat gebukt onder de gevolgen van klimaatverandering. Dus ze zijn echt wel als eerste in de lijn die last heeft van de gevolgen. Dus de hitte, overstromingen, droogte. En de Himalaya smelt, dus er is de verwachting dat binnen enkele decennia het hele delen van India helemaal zal wegspoelen en dat er honderden miljoenen mensen klimaatvluchteling gaan worden. Dus er is voor India, ja, en ik woon in de stad Delhi, waar de luchtvervuiling echt de ergste ter wereld is. Wij liepen al voor corona dagelijks met een mondkapje op. En betekent dat dan ook dat het klimaatdebat, zoals wij dat hier wel voeren, ook in India aan de hand is? Ja, zeker. Voor een deel wel. Er zijn heel veel klimaatactivisten die wijzen op de regering die het ene zegt en het andere doet. Dus Modi die zegt wel heel erg dat hij zich inzet voor terugdringen van de uitstoot. Maar tegelijkertijd, wat hij heeft gedaan ook tijdens de coronacrisis, is milieuwetten verzwakken en juist heel erg veel en de mijnbouw privatiseren. Dus er wordt juist heel erg uitgebreid. De fossiele industrie wordt heel erg uitgebreid. Dus daar is wel zijn wel acties tegen, maar de politiek gaat nog steeds de kant op van de economie boven milieu. Dus, dus het debat is er wel, alleen niet aan de winnende kant van het milieu, zeg maar. Modi, kortom, legt de verantwoordelijkheid eigenlijk vooral bij het Westen, zei je. Welke invloed kunnen andere Westerse landen uitoefenen op het klimaatbeleid van India? Hoe zouden ze toch druk kunnen zetten op Modi om meer te doen? In gesprek gaan, zou ik zeggen. En, en ook heel veel allianties aangaan en samenwerken op het gebied van alternatieve energie. Want iedereen moet natuurlijk de energietransitie in en we moeten met z'n allen voor de oplossing gaan. Dus om India te dwingen om die fossiele industrie af te bouwen, dat kan alleen natuurlijk als er ook een alternatief komt, omdat de armoede is nog gigantisch en ook door corona toegenomen. Dus je kan ook niet verwachten van India om die economische groei in te dammen. Er moet gewoon een groene economie in de plaats komen. En daarin moet je samenwerken. Dus ik zou zeggen op positieve samenwerken. En zodat het uiteindelijk die fossiele industrie, want daar is ook India niet blij mee. Niemand wordt beter van al die klimaatvervuiling of die milieuvervuiling. Dus ja, ik denk dat dat de enige manier is. Goed, Modi is er in ieder geval bij in Glasgow. Hartelijk dank. Saskia Konniger, correspondent in India. Het Eurobureau. 6 maanden nog en dan kiezen de Fransen een nieuwe president. Lange tijd leek Marine Le Pen met haar Front National de belangrijkste uitdager voor Macron. Maar nu is er een nieuwe ster op de rechterflank, Eric Zemmour. Kortom, het is dringen op rechts in aanloop naar de verkiezingen in april. Wat vertelt ons dat over Frankrijk? We maken de balans op met 2 oud-correspondenten in het land. Nu allebei Europa-correspondent Saskia Dekkers van Nieuwsuur en Stefan de Vries van BNR Nieuwsradio en het Franse dagblad Les Echos, moet ik zeggen. Les Echos, ja. Welkom, allebei. Dank. We beginnen bij die nieuwe ster aan het firmament, Eric Zemmour. Journalist, schrijver, televisiepersoonlijkheid. Hij heeft zich officieel dus nog niet kandidaat gesteld, maar het lijkt er toch echt op dat hij mee wil doen aan de presidentsverkiezingen. Saskia, je interviewde hem onlangs voor Nieuwsuur. Je sprak ook met zijn aanhang. Voor wie nog niet van hem gehoord heeft, hoe zou jij hem typeren? Allereerst denk ik als extremer dan Marine Le Pen. Hele extreme ideeën. Hij is ook charismatisch. Het is een hele goede spreker. Hij is intellectueel. Hij is 63 jaar oud, een zoon van Joods-Algerijnse ouders. Hij groeide op in een heel gewoon milieu in een voorstad van Parijs. Maar aan alles zie je dat hij tijdens die dagen dat ik met hem was heel veel contact maakt met de mensen. Dat viel me echt op. Zijn publiek bestaat uit mensen die vroeger misschien het Front National stemden. Maar ook mensen van rechts die gewoon voor de traditionele rechtse partijen kozen. En ook heel veel mensen die antisysteem zijn, die nooit wilden stemmen en nu denken, hey, deze man, charismatisch, een oud televisiecommentator, heel populair, een schrijver van boeken, nu al 200.000 verkocht. Mm. Waar mensen ademloos naar luisteren. En wat doet hij dan dat mensen zo door hem geboeid en gegrepen zijn? Hij heeft humor. Hij kijkt heel erg goed naar wat mensen op dit moment willen horen. En dat zijn een aantal thema's. De identiteit van Frankrijk. De grandeur, het verleden van Frankrijk dat er nu niet meer is. De migratie. De islam. En dat zijn thema's, daar weet hij dan op alle mogelijke manieren de aandacht voor te vragen. En ik zat in een zaal waar mensen continu aan het applaudisseren waren, aan het lachen, aan het boeroepen. Vooral als de naam Macron viel, dan was het gewoon een ongekend boegeroep. En je zou kunnen denken, ja, hij heeft geen politieke partij, hij is geen politicus, hij is geen doorsnee, iemand van het establishment. Maar ik denk dat dat juist nu in deze tijd in Frankrijk in zijn voordeel is. Het feit dat hij buiten alles staat. Dat hij kan zeggen, ik heb daar niet aan meegedaan. Ik ga alles anders doen. Een beetje zoals Trump dat ook ooit heeft gedaan. Maar hij is dus ook een begenadigd spreker, zeg je? Hij is absoluut iemand waar mensen hingen aan zijn lippen. Dat was duidelijk. Stefan, Zemmour is dus een geboren Parijzenaar. Dat was een voorstad van Parijs is hij geboren. Met Algerijns-Joodse ouders, zoals ik al zei het al. En tegelijkertijd wordt zijn denken, niet alleen hier aan tafel, maar ook in Franse media, getypeerd als extreem of radicaal rechts. Ja. Hoe is zijn gedachtegoed te rijmen met zijn achtergrond, met zijn eigen afkomst? Ja, dat is een goede vraag. Er zijn ook heel veel Joden in Frankrijk die nu eigenlijk verschrikt zijn door deze man. Want nu is er eigenlijk iemand van hen die ook antisemitische taal uitkraamt. En anti-islam ook. En heel veel anti. Dat doet sowieso goed in Frankrijk. Anti is altijd goed. Daar is iedereen voor. Maar ja, hoe valt dat te rijmen? Ik denk dat hij onderweg... Kijk, hij komt dan uit een voorstad die nog een metro heeft. Montreuil. Dus eigenlijk is het gewoon Parijs. Maar hij heeft ook in dat Franse educatieve systeem gezeten. Hij heeft Sciences Po gedaan. Dus ergens onderweg is hij geradicaliseerd. Ik denk dat wat hij denkt en zegt, dat het heel erg mainstream is in Frankrijk. Dat hij eigenlijk helemaal niet zo extreem is. Misschien extremer dan Marine Le Pen het ooit van zichzelf heeft durven toe te geven. Maar als jij zegt ergens onderweg is hij geradicaliseerd. Ja. Waar ongeveer wordt dat moment? Nou, dat is al volgens mij wel langer. Ja. Want je zag in 2014 heeft hij al heel snel... Kijk, hij heeft feeling met de bevolking. Hij weet wat er leeft, wat Stefan ook zegt. Hè, van, hij voelt precies aan dat wat mensen nu belangrijk vinden is de identiteit. Wat is Frankrijk nog? Wat blijft er over van Frankrijk met deze migratie, met de islam? Dus dat zijn zorgen, die heeft hij al heel vroeg gezien. Daar heeft hij boeken over geschreven. Ja. En om terug te komen over zijn Joods zijn. Veel Joodse Fransen zijn ook heel bezorgd over wat er gebeurt rondom het salafisme, het islamisme. Dat zijn zorgen, die delen zij met hem. Dus aan de ene kant maken ze zich wel zorgen over dat hij heel erg tekeer gaat en radicaal is. Maar aan de andere kant zijn een groot deel van hun zorgen zijn ook de dingen die hij zegt. En die vergelijking met Trump, die Saskia net even aanhaalde, Stefan, gaat die op? Is die ergens terecht? Nou kijk, Trump was natuurlijk een zakenman die al heel lang een carrière in de politiek ambieerde. Maar kijk, de overeenkomst is wel dat het allebei mediamannen zijn ook. Zemmour is echt het is een journalist, heel veel op televisie geweest. Saskia zei het net al, zijn boeken verkopen echt heel erg veel. Zijn vorige boeken, daar verkocht hij meer dan 600.000 exemplaren voor. Nou, het zijn, ik vind het niet echt leesbaar, maar het is een enorm succes. Nee, dus, het spreekt mij niet aan. Kijk, het is een taalgebruik waar ik niet echt gepassioneerd van word. Maar ik ben niet zijn doelgroep, denk ik. Maar kijk, het is iemand die heel goed weet hoe de media werken. Want hij is zelf onderdeel van het systeem. Dus hij gebruikt dat nu. Hij heeft voor zichzelf eigenlijk een springplank gecreëerd. Heel, heel slim. En daar staat hij nu op. Toen ik hem sprak, zei hij ook, ik heb heel goed naar Trump gekeken. Want hij heeft twee groepen bij elkaar gebracht. De rechtse bourgeoisie en aan de andere kant de arbeiders die migratie helemaal zat zijn. En dat vindt hij heel interessant. En je ziet dat hij op een heleboel manieren heeft gekeken hoe Trump dat doet. Elke dag een provocatie, behoorlijk extreem dingen roepen, waardoor hij heel veel aandacht krijgt, wat Stefan zegt. De media die kent hij door en door. En op al die fronten, zichzelf voor de Franse vlag laten zien, Frankrijk voor alles, een groter Frankrijk, naar het oude Frankrijk. Je ziet dat hij goed naar Trump heeft gekeken. Laten we even luisteren, want interessante vraag is natuurlijk, hoe verhoudt Zemmour zich tot Le Pen? Ja. Tot voor kort de gedoodverfde opponent van Macron straks in april. In de peilingen zijn ze inmiddels verwikkeld in een nek-aan-nek race om dus de tweede plek na Macron. Laten we even luisteren naar wat ze van elkaar vinden. C'est une femme de gauche. Tous ses réflexes sont de gauche. Elle est en décalage avec son électorat. Elle dit que l'islam est différent de l'islamisme. 67% des Français pensent le contraire. Lorsqu'on aspire à être président de la République française, on aspire à être le président de tous les Français. Et pas seulement de cette fameuse bourgeoisie dont il parle régulièrement et qui semble être sa cible électorale. Ja, interessant. Zemmour zegt dus, hij vindt Le Pen te links. En volgens Le Pen is juist hij niet presidentieel genoeg, omdat hij vooral met de bourgeoisie bezig zou zijn en niet met alle Fransen. Saskia zei net, hij verenigt de bourgeoisie en de arbeiders in klassieke zin. Stefan, wat zijn nou de grote verschillen tussen Le Pen en Zemmour? En verenigt hij inderdaad die twee groepen, zoals Saskia zegt? Nou, ten eerste, Marine Le Pen komt natuurlijk uit een politieke aristocratie. Haar vader werd voor het eerst gekozen in 1956. Dus dat is al bijna een eeuw geleden. En zij is er nog steeds. En zij heeft natuurlijk geprobeerd om de erfenis van haar vader meer salonveeg te maken. Een groter publiek aan te spreken. De naam van de partij heeft ze veranderd in Rassemblement National. Om een meer normale politica te worden. Nou, dat is gelukt in 2017. De laatste verkiezingen stond ze tegenover Macron in de tweede ronde. Iedereen verwachtte, ikzelf ook, dat we eigenlijk nu weer een replay zouden krijgen van die tweede ronde. Dus weer Macron tegen Le Pen. En ineens is daar Erik Zemmour die zegt van, ja, wat zij doet, zij is onderdeel van het systeem. En ik doe het anders. En wat de Fransen echt willen, dat vertegenwoordig ik. En ja, Marine Le Pen, hij zei het net ook al in het fragment dat we hoorden, zij is links. Nou, dat is dan eigenlijk het toverwoord. Hè? Dan ben je echt heel slecht. En dat is natuurlijk een, ja, laten we zeggen. Maar ik denk dat Marine Le Pen deze storm niet heeft zien aankomen. En er ook eigenlijk niet goed mee om kan gaan. Want wat kan ze niet? Nou ja, ze is overrompeld door het succes van deze man. Want het gaat zo snel. Inhoudelijk, als het om de thema's gaat? Inhoudelijk denk ik dat zij een paar jaar geleden heeft gekozen voor een bredere groep aan te spreken. De laatste verkiezingen, ik denk dat Saskia dat kan beamen, zijn we het land ingegaan. En wat je heel veel hoort, kijk, de helft van Frankrijk is leeg. Daar heb je allemaal kleine dorpjes. Mensen hebben daar geen postkantoor meer, zien hun artsen verdwijnen, scholen, alles is weg. En Marine Le Pen heeft gezegd van, ik breng de republiek terug naar het platteland. En nou, die mensen die daarop stemmen, die zijn niet per se racistisch, xenofoob, fascistisch, zoals je wil. Maar die kiezen voor Le Pen omdat zij de republiek terugbrengt op die verlaten orde. En ja, daar heeft ze op ingezet. Dat was succesvol. En nu ineens wordt ze ingehaald. Ze was natuurlijk al extreem rechts. En nu wordt ze ingehaald op extremer rechts. En dat had ze niet zien aankomen. Maar hoe zit het met die overlap tussen de potentiële kiezer? Nou, ik denk ook wel, waar het bij haar mis is gegaan, dat is eigenlijk het debat van 2017. Ja. Dat heeft heel veel mensen teleurgesteld. Want toen bleek ineens dat ze van economie helemaal niets wist. Ze viel echt volledig door de mand. En ik heb zelfs een dag erna mensen van het Front National toen nog gesproken die diep teleurgesteld waren. En dan zie je dat ze is eigenlijk minder slim dan Erik Zemmour. En je voelt ook aan alles dat er een soort paniek is in haar omgeving, dat ze geen antwoord heeft op hem. Want inderdaad, wat Stefan zegt, hè, ze is bezig geweest om normaler te worden. En om linkser te worden, nou ja, meer voor de arbeiders te doen, voor de koopkracht. Niet alleen maar het over immigratie en islam te hebben. En dat zit haar nu dwars. Want ze kan niet ineens nu alleen nog maar over migratie en islam gaan praten. Want ze heeft heel duidelijk ingezet op een veel breder terrein en een bredere groep kiezers. Wat er ook van deze kandidatuur, mogelijke kandidatuur van Zemmour komt, vaststellen kunnen we denk ik nu, als je naar die peilingen kijkt, dat eigenlijk het hele spectrum naar rechts is opgeschoven. Hè. Links is ingestort, althans in de peilingen. Ja. Het gaat alleen nog tussen rechts. Hè. Daar scharen we Macron dan ook even onder. Ja. Extremer rechts, Le Pen en mogelijk nog rechtser, Zemmour. Wat zegt dat volgens jullie over Frankrijk? Frankrijk is gewoon heel erg aan het verrechtsen. En wat je ziet is dat de thema's die mensen bezighoudt, behalve dan de koopkracht, dat is identiteit, veiligheid, migratie, islam. En dan kun je zeggen, ja, maar zijn dat dan alleen maar rechtse thema's? Nee. Maar je kunt wel zien dat de linkse partijen in Frankrijk heel erg gekozen hebben om die thema's gewoon links te laten liggen. Om daar helemaal niet aan te komen. Want die werden weggezet als, dat is extreem rechts, dat bespreken we niet eens. Waardoor een hele grote kiezersgroep, hè, zeg maar de arbeiders, de middenklasse, mensen in de voorsteden, op het platteland, die werden gewoon helemaal niet meer aangesproken. Nee. En links heeft eigenlijk heel erg gekozen voor de grote steden, hè, voor de hoogopgeleide mensen. En hebben dus eigenlijk alle ruimte gelaten voor rechts, extreem rechts, om dit terrein te vullen. Nog iemand die ruimte mogelijk gelaten heeft is Macron. Stefan, ja. Jij noemde eerder die verrechtsing van Frankrijk, zoals jullie die allebei beschrijven. Het failliet van Macron, waarom? Nou, omdat toen Macron werd gekozen, was een van zijn onderdelen dat hij Frankrijk weer samen zou gaan brengen. Hij had natuurlijk Le Pen overwonnen. Daarmee zogenaamd de golf van verrechtsing en populisme weten te stoppen. Maar als je nu 5 jaar later, of een kleine 5 jaar later kijkt, dan zie je dus dat dit juist een enorm succes is geworden, die extreemrechtse golf. Want samen staan Le Pen en Zemmour boven de 30%. Gaat wel om peilingen. We hebben nog een half jaar te gaan. Mm. We moeten met een korreltje zout nemen, maar toch, het geeft een trend aan. Dus dat betekent dat de groep die op extreem rechts stemt, en zelfs heel extreem rechts, veel groter is geworden sinds Macron's aantreden. En dus dat van zijn belofte of zijn ambitie om de Fransen nader tot elkaar te brengen helemaal niets dat is niet gelukt. En dat is natuurlijk een enorm échec. Maar in hoeverre is de figuur Zemmour een bedreiging voor Macron? Want ik las ergens dat hij hem eerder... Macron heeft Zemmour eerder een nuttige idioot genoemd. Ja. Onder het motto, ja, waarschijnlijk kan Macron profiteren van de verdeeldheid en al die stemmen op rechts. Ja, Saskia. Nou, ik denk dat Zemmour voor Macron niet heel erg is. Ik denk dat hij wel aan Marine Le Pen een makkelijkere tegenstander heeft. Omdat ze dus inderdaad in een debat... Stel nu dat er een tweede ronde komt, dat het voor Macron misschien beter is om Marine Le Pen tegenover zich te hebben. Maar Zemmour is voor hem ook niet erg. Nee. Want op het moment, stel dat je die tweede ronde krijgt met de twee kandidaten, Zemmour en Macron, dan zullen mensen, ook al haten ze Macron en zijn ze links, dan is de kans groot dat er toch een groot Republikeins front komt. Dus dat iedereen bij Chirac tegen Zemmour. Ja. Ja, bij Chirac was dat ook. Tegenover vader Le Pen. Met z'n allen voorkomen dat Zemmour president van Frankrijk wordt. Ja, dat klopt inderdaad. Dat ben ik met Saskia eens. Het is wel zo dat het Republikeinse front dat heel erg is afgebrokkeld. Hè? Dus, het is een soort reactie. In Frankrijk heb je dus twee rondes. De eerste ronde doen allerlei mensen mee. Allerlei clowns van wie je nog nooit hebt gehoord. Maar dat is de enige manier om bekend te worden. Eens in de 5 jaar. En men zegt wel in Frankrijk, in de eerste ronde stem je met je hart. En dan in de tweede ronde, waar de twee winnaars doorgaan, dan stem je met je hoofd. Nou, Zemmour is duidelijk nog in het hartfase. Hè? Dus dat mensen aanspreken. En dan krijg je dus een beweging. Dat zag je ook met Le Pen in 2017. Dat inderdaad mensen die anders op links zouden stemmen. Nou, toen hebben ze voor Macron gekozen. Maar die zijn nu zo teleurgesteld in Macron. Want in 2017 dacht iedereen, nou, hij is een centrumkandidaat met redelijk progressief. Maar hij blijkt gewoon net zo conservatief als alle andere presidenten voor hem. Dus die zijn echt teleurgesteld. En sterker nog, het echte electoraat, zeg maar het centrum, wat misschien in Nederland D66 zou zijn, misschien een beetje VVD, is ook teleurgesteld in Macron. Dus het wordt in de tweede ronde... Maar waar lijkt dat dan op? Nou ja, uiteindelijk, als Macron tegenover Zemmour staat, is de kans veel groter dat Macron zal winnen. Maar niet meer met zulke cijfers als in 2017. En daaruit kun je zien dat Frankrijk echt nog... Het was altijd een conservatief land, want zelfs links in Frankrijk is behoorlijk conservatief. Dat het nog meer naar rechts is gegaan. En dat is natuurlijk is echt een totale mislukking voor Emmanuel Macron's ambities. Want had het anders gekund, Saskia? Nou, ik denk... Kijk, hij was natuurlijk de president van de hervormingen. Dus daar hadden mensen wel heel erg veel van verwacht. Hè? Dat er een nieuwe industrialisering zou komen. Mm. Dat Frankrijk moderner zou worden. En nou, dat is in feite niet heel erg gelukt. Hij heeft natuurlijk die gele hesjes gehad, die grote opstand. Ja. Hij heeft de corona gehad. Dus dingen zaten niet mee. Maar hij heeft er ook niet zo heel veel van terechtgebracht. Er zijn maar heel weinig de hervormingen doorgevoerd. Mm. Maar ik vind het interessant dat jullie eigenlijk het risico of het gevaar van Zemmour voor Macron redelijk nuanceren. Want je ziet ook wel dat hij zich toch een beetje in het nauw gedreven lijkt te voelen. Althans, hij komt ineens met allerlei cadeautjes die wel linkse cadeautjes zijn. Maar dat doet hij sowieso als mogelijk kandidaat. Ja. Hè? Dat checkboekcampagne voeren, zoals het wel wordt genoemd. Lekker uitdelen. Ja, dat is nu de mogelijkheid. Hij is president en hij kan doen wat hij wil. Hij hoeft zich niet aan de begrotingsregels van de Europese Unie te houden. Dus waarom niet aan iedereen geld uitdelen? Ja, we moeten ook niet vergeten dat in zijn retoriek schuift hij natuurlijk ook steeds meer op naar rechts. Dus in die dat zin heeft Zemmour eigenlijk al gewonnen. Wat het ook wordt. Het zal gewoon een veel rechtsere koers worden. En dat is echt een probleem ook voor Europa. Want het eerste half jaar van 2022, midden in de verkiezingen, is Frankrijk president of voorzitter van de Europese Unie. Nou ja, het wordt een enorme puinhoop. We zullen het zien. Maar in ieder geval, ik zie dat de koers van Frankrijk heel erg naar rechts gaat. dat is bij deze dan maar vast vastgesteld. Want in april, dan volgend jaar, hè, dan zijn er twee rondes richting de presidentsverkiezingen. Op 10 en op 24 april 2022. We blijven het natuurlijk volgen. Voor wie nu al meer wil lezen van Stefan de Vries, is er een nieuwsbrief. En die kun je lezen via nieuws.devries.fr. Hè? Ja, precies. Hartelijk dank voor jullie komst, Saskia Dekkers en Stefan de Vries. Trouwens, we hebben afgesloten, maar ik vraag het gewoon nog. Ik heb nog een klein beetje. Wanneer weten we of hij meedoet, Zemmour? Ik denk dat de verwachting is dat hij dat rond november, 11 november is de schatting, bekend gaat maken. Okay. Werd verteld door Europe 1, vrij goed ingevoerd. Die kunnen het weten. Goed, de eerste cliffhanger is geplaatst. Dankjewel, Saskia Dekkers en Stefan de Vries. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Morgen, dan zijn we er.